بلکه زموږ اوردونکو محمد غنی را لژل پښتنه کوي وای کچته یو قاری قران شریف او بل سای ورتناسوي د د قرأت او قاری سجده تلاوت ووای د سامینه پوهیږي چې په سجده تلاوت سره او دا قاری هم نکري خبر اوس په دغه اوردونکو باندې سجده تلاوت اوردل ده سجده پر لازمیږي او کنه او که پر لازمیږي نو او که سامی سجده تلاوت و نکري دغه د اوردونکو ګناه ده او کنه یعنی ګناګار ده او کنه حضرات و ډیره ښه خبره مو کړې صد آفرین آیات سجدې که سړي واورېدې او ترجمه یې پوهېږي که نه اما چې خبر شو چې سجده لازمه شوه نو پر دغه سړي باندې فصل اخباره د هغه قاري بیا پر ده سجده لازمه شوه حضرات و عوام خو په دغه نه پوهېږي بېچارهګان معذور دي من وجهن چې دا آیات سجدې ویا نو نو پر دې قاری دا واجبه ده دا لازمه ده چې یا خو دې دغه آیات په زوره نه وایي که په خارج کې د لمانځو بلکې وایي قاري چې وظیفه د قرآن پاکوي مثلا یو ځای ختم وي او لا دغه ده چې دی دې په خپله په ځان واورې پر ده به واجبه شي پر دغه ویونکي او سامعین مجلس والا د هغوسې د آیات پټ کړي او پر هر تقدیر دا ستاسې په سوال کې چې هغه مثلا سامع هغه نصفو چې دا آیات سجدې او هغه قاری هم خبر نه کوي ور چې دا آیات سجدې سجده پر تاسې واجبه شوه چې بیا په وروسته کې وکړي دا کسان معاف دي ولې د دې علم نه راغی نو دغسې بې علمه که د سړي څخه یو شی پاتې شي او په خبر نه شي بل څوک هم اطلاع ور نه کړي دا معذور بله کېږي پر دغه سړي د آخرت دپاره یو زره ګناه هم نشته والسلام.